звали, на що стали на папері сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв степу, як пили? Чом вас у лиху не прискав, як свою дитину? Думи мої, квіти мої, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас діти? В Україну ідіть, діти, нашу Україну, попід тінню сирота. Захилу. Там знайдете щире серце і слово ласкаве. Там знайдете щиру правду, а ще може слово.